Şimdi aldık Kur'an'ı. Şimdi anlamaya başlayacağız yavaş yavaş. Bir, Kur'an'ı en iyi anlamanın yolu, Kur'an'ın kelimelerinin, cümlelerinin, surelerinin birbiriyle karıştırılmamasıdır. Buna çok iyi dikkat edeceğiz. Cenab-ı Hak Kur'an'ı indirmeye başladığı zaman peygamberine verdiği üçüncü vahiyle, peygamberiyle muhatap olduğu üçüncü vahide, Müzzemmil suresinde ona emir verdi, talimat verdi ve reddilil Kur'an'ı tertile, Kur'an'ı tertilleyeceksin dedi. Bakın, Kur'an'ı tertilleyeceksin dedi. Tertil sözcüğü, İki nesnenin birbirine temas etmeden paralelliğini ifade eder. Yoldaki ağaçlar birbirine karışmıyorsa o tertillidir. Karışıyorsa ağaçtır, ağ, birbirini sarmış demektir. Şeker sözcüğünün zıttıdır bu. Bunu televizyonda da uzun uzun anlatmıştım. Onun için kelimeler, cümleler, sureler birbirine karıştırılmadan okunmalıdır, yazılmalıdır. Bunu unutmayalım. Ama Kur'an'ın, bunu yeni söylemiştim televizyonda, onu da duyacaksınız. Maalesef elimize aldığımız zaman mushafında kelimelerin yazımında bile tertil yoktur. Kur'an, şu anda elinizdeki mushafı inceleyin bakın. Sağdan başlar sola kadar ama hangi kelime nerede başlar, nerede biter bunu göremezsiniz. Kelime ayrımı yoktur. Dünyada hiçbir dilde yazılmış, ister roman, ister hikaye, ister kanun, ister tüzük, hangi kitabı alırsanız alın, cümle yazılırken, öyle değil mi? Kelimelerin arasında birer boşluk konulmak suretiyle yazılır. Neden? Oradaki bir sözcükle diğer sözcük, isim olsun, fiil olsun, sıfat olsun, edat olsun, birbirine karışmasın diye. Ama Kur'an'ımızı öyle bir kitap, mushafta yazma haline getirdiler ki kelime nerede başlar, nerede biter onu bile bilemez oldu. Ve bu da Müslüman olacaklara bir itici, Müslüman olmayanlara da bizim için büyük bir tenkit, eleştiri noktası oldu. Onun ötesinde tertil sözcüğünü Allah'ın, bu hani sen Kur'an'ı tertil de diyor, peygamberi emir, sonradan da göreceğiz ki şeyde, Furkan suresinin 32-33'te وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, biz kendimiz de onu, Kur'an'ı kelime kelime, cümle cümle, sure sure ayırdık, kesinlikle birbirine karıştırmadık diyor. Ama şu andaki elimizdeki mushaf, Türkçesinden okusanız, tefsirden okusanız, Arapçasından okusanız maalesef ve maalesef tertilli değil. Onun için iyi anlamak için tertillemek zorundasınız. Diğer bir taraftan hainler, şerefsizler Kur'an'ı, bu tertil ifadesini, yok Kur'an'ı düşüne düşüne oku, yok makamla oku, yok tecvidle oku gibi anlam saptırtmasına kadar sözcüğün anlamını bozdular. Tertil tecvidle okumak değildir. Makamla okumak değildir. Makamla okumak, böyle bağıra bağıra Kur'an okumak, bakın bunu unutmayın, Kur'an'a yapılmış en büyük ihanettir. Anlamının saklanmasıdır, içeriğinin gizlenmesidir. Neden? Her Müslüman Kur'an'ın güzel fonetiğinden istifade etmek için kulağını oraya verdiği zaman içeride ne yazıyor, Allah ne mesaj yolluyor, bundan kesinlikle dikkatini kaçırmaktadır. Öyleyse buna nasıl tabir edelim? Müslümanlara öyle bir ihanet edildi ki kavanozun içerisindeki balı yedirmiyorlar, tutup binlerce senedir Müslümanlara kavanoz yalatıyorlar. Uyanık olalım. Biz Kur'an'ın içeriğine yöneleceğiz. İçeri, kavanozun içindeki bala, bala. Artık uyanık olalım siz Kur'an elleri. Kesinlikle artık kavanoz yalamayı bırakalım, bıraktırtıralım. Bu bizim mecburi bir görevimiz. Bunu da unutmayalım. Bunun ötesinde tertili anlattım. Çok kısa geçeceğim. Müslümanların ikinci bir hususu, Kur'an'ı anlama, Kur'an'ı yaşama noktasında mutahher olmalarıdır. Mutahher, Kur'an'ı ifadeyle. Evet, Neredeydi bu mütahhar sözü? Vaka suresinin 79. ayetinde. La yemessuhu illel mutahharun. Kur'an'la ancak ve ancak mutahhar olanlar temas kurabilirler. Ancak onlar yararlanabilirler. Ama ne yaptılar? Buradaki tahareti mutahharliği de tuttular, abdestsiz Kur'an'ı dokunulmaza döndürdüler. Kesinlikle Müslüman, işte anlattığım gibi, abdestsiz Kur'an'a dokunmazmış. Müslüman ne zaman Kur'an'la ilişki kuracak kardeşim ya? Abdestsiz dokunamıyorsun. Bayan kardeşlerimiz özel dönemlerinde Kur'an'a dokunamazlarmış. O öyle. O zaman Kur'an'ı kim yaşayacak? Kim ne zaman okuyacak? Ne zaman yaşayacak? Ne zaman ne öğrenecek? Bu da ikinci bir şey. Bunu bir hikayeyle başımdan geçen bir anekdotu da burada anlatayım da hem de bir gülün. Bayağı oldu. 5-10 sene evvel İzmir'de bir arkadaş grubu bazı sohbetlerimizden bizi dinlediler. Bu dinlemelerin sonucunda tabii bazı şeyler kafalarında istifamlar oluşmaya başlayınca bir sohbet daha şey yaptılar. Bir cuma sonrası. Orada sohbet ederken oradaki değerli hocalarımızdan bir tanesi şu ifadeyi kullandı. Yahu hocam dedi, ya bu müminler dedi, bu Müslümanlar bu hale nasıl getirildi? Bu soruyu sordu. Ben de dedim ki basitçe, ya hocam gayet kolay. Basit. Nasıl basit dedi. Tutmuşlar işte anlattığım ayeti, La yemessuhu illel mutahharun ayetini, abdestsiz Kur'an'a dokunamazsınız, okuyamazsınız, temiz olmadan Kur'an'a dokunamazsınız, okuyamazsınız demişler. Dedi şimdi, onu bir şey yapmışlar, arkadan da affedersin bir de yerlerine abdesti bozar demişler. Müslüman bir tarafa, Kur'an bir tarafa geçmiş gitmiş ya. İşte bu kadar basit ha, bununla hallettiler. Halbuki Cenab-ı Hak Kur'an'daki dediği La yemessuhu illel mutahharun, bakın Kur'an'daki geçen tahere, tatir sözcüklerinin tümü. Mes, temas değil. Lems değil. Mes, mesese sözcüğünün tümü manevi ilişki demektir. La yemessuhu illel mutahharun ifadesi de burada onunla temas, onunla ilişkiyi ancak temizlenmişler kurar. Hangi temizlikler? Bakın beden temizliği, fiziki temizlik değil. Zihin temizliği. Zihin temizliği. Bakın şöyle söyleyeyim size. Bugün yıllardır, Allah'a çok şükür, onlarca senedir hizmet veriyoruz. Bize Kur'an ayetlerini takdim ettiğimiz insanların içerisinde karşı çıkanların tümü, bakın, karşı çıkanların tümü bu ayetteki taharetsiz insanlardır. Yani mezhepten gelme, meşrepten gelme, anasından gelme, babasından gelme, dayısından gelme, bilmem hangi müştehidinden, hangi şeyhinden gelen bilgilerle karşı çıkmaktadır. Kesinlikle Kur'ani bir şeyle karşı çıkmamaktadır. Onun için kısaca söyleyeceğim. Kur'an'ı iyi anlamak, Kur'an'ı iyi yaşamak istiyorsanız anadan gelen bilginizi, babadan gelen bilginizi, mezhepten gelen bilginizi, tarikattan gelen bilginizi hepsini arkaya atıp Allah'tan gelen bilgiyle yüzleşmeniz lazım. Bu şarttır. Bunu yapmadığımız zaman kesinlikle Kur'an'ın bize hiçbir zaman yararı olmaz. Kur'an'ın yararının olması, unutmayın, Vakıa suresinin 79. ayetidir. La yemessuhu